اسی لیے قرآن مقدس میں ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کمال کرتے ہیں, آپ تو روح اللہ ہیں, آپ کلمۃ اللہ ہیں, آپ بھی رسول اللہ ہیں, آپ کو میری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ایک بہت بڑا فرق. انہوں نے کہا یہ کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ نے مجھے ولادت کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے ولادت کے بعد مجھے اللہ نے اس جھولے میں بولنے کی توفیق دی اور مجھے معجزہ عطا فرمایا کہ میں دودھ پیتا بچہ اور جناب جھولے میں ایسی تقریر کر رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا مفکر اور بڑے سے بڑا مدبر اور بڑے سے بڑا سکالر بھی وہ بات نہ کہہ سکے, تو اس وقت جہاں میں نے اور باتیں کی میں نے کہا تھا بس سلام علیہ, اللہ کی طرف سے مجھ پہ سلام دی. یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, کہ اللہ کی طرف سے جو سلامتی ہے اس دن بھی جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی مجھ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی جب مجھے موت آئے, یعنی اللہ کی طرف سے سلامتی ہمیشہ میرے ہم رکاب ہوگی, ولادت میں بھی, موت میں بھی, اور پھر جب میں قبر سے اٹھوں گا اس وقت بھی اللہ کی سلامتی میرے ساتھ ہوگی. تو یہ میں نے کہا یہ بڑی بات ہے, لیکن یہ تو میں نے کہا نا کہ اللہ کی سلامتی مجھ پر اور تیرے بارے میں ہے. وہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا, اللہ فرما رہے ہیں کہ یا حیات تجھے سلامتی ہو جس دن تم پیدا ہوئے اور جس دن تمہیں موت آئے اور جس دن تم کھڑے کیے جاؤ. اس سلامتی کا ذکر میں نے کیا ہے, اس سلامتی کا ذکر خدا نے کیا. تو آسمان زمین کا فرق, ایک تو میں کہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ سلامتی ہے اور ایک اللہ کہیں کہ میری طرف سے تجھے سلامتی ہے, تو دونوں میں تو آسمان زمین کا فرق. اس کو تھوڑا سا اور آپ اگر انشاءاللہ سمجھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہمارا ایمان ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی عظمت ہے, رسول اللہ ہیں, کلمۃ اللہ ہیں, اور حی یرزق فی السماء, آسمانوں میں بیٹھے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں بٹھایا اور انو یہ اتریں گے, اور اتریں گے بھی کہاں؟ علی منارت شرقی بیضاء, دمشق, دمشق میں اتریں. یہ سارے انتظامات بتانی اللہ میاں ان کے لیے کرا رہے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے نا جو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے, باقی اس کی مرضی ہے, وہ چاہے تو ایک دوسرے سے ملولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض, اللہ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے سے انتظام کرتے ہیں, ناس ہے وہ, کافر بھی ہو سکتے ہیں, مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ بھی تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے نا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد پھر تو کوئی دنیا میں عیسائی نہیں بچے گا نا جو ان پہ ایمان نہ لے آئے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, تو آج وہی عیسائی ان کے لیے پلیٹ فارم ٹھیک کر رہے ہوں گے جب اترے تو میدان صاف ہو. یہ اللہ کا کوئی نظام ہے, کچھ ہو تو رہا ہے نا, اللہ کے فیصلے کے بغیر تو کچھ نہیں ہو. تو بہرحال ہم کسی اور موضوع کی طرف ہٹ جائیں گے. تو بہرحال لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا شان, بڑا شان ہے, لیکن سرکار دو عالم کو اللہ نے جو شان دیا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی مقابلہ نہیں کرتا, کیونکہ سرکار دو عالم تو امام الانبیاء, افضل الانبیاء والمرسلین, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ امتیاز ہوگا کہ وہ حضور کے روضہ مبارک میں جا کے دفن ہوں. اس لیے علماء نے فرمایا, وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے, غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ قال انی عبد اللہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جب آپ جھولے میں تھے تو آپ نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, اللہ نے فرمایا محمد میرا بندہ. تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے, ایک تو پیغمبر کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, ایک اللہ کہتا ہے یہ ہے میرا بندہ. یعنی جیسے آپ سے کوئی پوچھے جی آپ کیا کام کرتے, آپ کہیں گے میں بادشاہ کا نوکر, بڑا اعزاز ہے. لیکن ایک کے بارے میں بادشاہ کہہ گئے کہ یہ تو میرا آدمی ہے نا, میرا ملازم ہے جی خاص. تو یہ آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اسی میں یعنی سمجھنے کی کوشش کریں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے میری بیٹیوں کو اور میری بہنوں کو کہ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی عظمت بخشی کے قرآن میں ذکر کر دیا, ورنہ کیا ضرورت ہے عورت کے ذکر کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں, رسولوں کا ذکر کرتے ہیں, حضور محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں, عیسیٰ و ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں, اور انبیاء و رسل کا ذکر ہوتا ہے. یا سابقہ قوموں کا ذکر کیا گیا تو بتاؤ عبرت, کبھی سابقہ قوموں نے نافرمانی کی تو ان پر یہ آوارہ ہے, سابقہ قوموں نے, قوم عاد نے نافرمانی کی, قوم سمود نے نافرمانی کی, قوم شعیب نے نافرمانی کی, قوم لوط نے نافرمانی کی, تو ان پر اللہ کے لیے عذاب ہے, مطلب ذکر اس لیے کیا جاتا ہے. ورنہ آپ کسی سے اگر اتنا ہی ایک عورت کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اسلام نے ہمیں کتنی عزت بخشی ہے کہ ہمارا ذکر قرآن میں ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا. جب آپ دیکھتے ہیں رمضان مبارک میں کون سی بستی ہے مسلمانوں کی جہاں قرآن کا ختم نہ ہو, کون سی مسجد ہے جہاں تراویح نہیں ہوگی, کون سا قطعہ ہے ارض ہے جہاں تلاوت قرآن نہیں ہوتی, اور جب تلاوت ہوگی تو عورت کا ذکر بھی آئے گا. یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایسے جیسا قرآن کا پڑھ کے آدمی چلا جائے. بس کتاب مریم, بس وہ جی بی بی مریم کا نام تھا. بی بی مریم کا نام لینے والا کون ہے؟ رب العالمین عرش بری سے واقعہ بیان فرما رہے ہیں. تو اسی زمن میں ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھے تھے. آپ کی پیدائش, آپ کی والدہ پہ امتحان و ابتلا, پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام والسلام کا فرعون کے گھر میں آنا, پھر اخت موسیٰ علیہ السلام والسلام کا حضرت موسیٰ کو تلاش کرنا, پھر موسیٰ علیہ السلام والسلام کا کسی عورت کا دودھ قبول نہ کرنا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق عیسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس بھجوانا, یہ سارے واقعات ہم نے پڑھے. اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آ گئے, شاہی محل میں آ گئے, کیونکہ اللہ نے آپ کو نبی بنانا ہے, اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز بخشنا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کہاں آئے ہیں جو سب سے بڑا دشمن. یہ کمال قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے حفاظت کرواتے ہیں جو سب سے بڑا کافر ہے, جو سب سے بڑا مجرم ہے. 70,000 بنو اسرائیل کے بچوں کا قاتل ہے فرعون. اللہ نے فرمایا بدبخت تم خدائی کے دعوے کرتے ہو, تیری خدائی کی ہوا نکالنے والا تیرے گھر میں پلے گا, تیرے گھر میں جوان ہو. موسیٰ علیہ السلام وہاں آ گئے, تربیت ہوتی رہی, جوان ہو گئے. بڑا تفصیل سے واقعہ ہے, اتفاق کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے, ایک آدمی نے فریاد کی کہ جی مجھے قبطی مار رہا ہے. تو حضرت کی جوانی بھی تھی, جوش بھی تھا, اور دائی حق بھی تھا, کیونکہ جب دل میں حق ہو تو پھر بندہ مضبوط ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو منع کیا, وہ ذرا اکڑ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا, وہ مرے. سیدھی بات ہے کہ اب تھپڑ سے تو کوئی قتل نہیں کیا جاتا نا, موسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ کوئی قتل کا ارادہ نہیں, وہ تو ایک تھپڑ مارا. اب جب وہ مر گیا, اس کے بعد ایسا ایسا پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام اسی اطراف میں ہیں, تو پھر ایک واقعہ پیش آیا. اس نے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میری مدد کریں, مجھ کو یہ مارتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب بڑے کہ اس کی مدد کر کے, اچھا اس نے سمجھا کہ شاید مجھ پہ غصہ آ گیا ہے کہ کل بھی میں نے بلایا تھا آج بھی میں بلا رہا ہوں, کہا اچھا مجھے ختم کرنا چاہتے ہو, کل بھی تو آپ نے ایک بندہ مار دیا. تو اس سے بات چلتے چلتے چلتے نکلی اور پھر ان کے دربار تک بھی پہنچ گئی کہ وہ جو قبطی قتل ہوا ہے اس کے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے, وہ تو آپ کا گھر میں پلنے والا حضرت موسیٰ ہے علیہ السلام والسلام. اسی طرح جناب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم تھا کہ میرے ہاتھ سے ایک بندہ مر گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے نہیں آتے تھے پھر ہم, تو اسی زمن میں آپ تھے. تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک کا فخر انی لک من الناصحین, کہ اب درباروں میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, میرا مشورہ مانو تو اس ملک سے نکل جاؤ. تمہیں بچپن میں تو فرعون نہیں بلا سکا لیکن تم سے مطمئن نہیں. فرعون بڑا کایا تھا, آخر اس کو ہر وقت ایک دماغ میں بات کھٹکتی رہتی تھی کہ یار کہیں یہی بچہ نہ ہو. وہ ایک بڑا واقعہ آیا ہے کتابوں میں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, موسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے یعنی 3-4 سال کی عمر, تو ایک دن فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا کہ چلو بچہ ہے ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اتنے ناز و نیام سے ہم اس کو پال بھی رہے ہیں, تو اب بچہ ہے ایک منٹ میں اٹھا لینے میں کیا فرق پڑتا ہے. تو بچے کو اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھپڑ فرعون کے منہ. بس وہ فرعون جو تھا نا جی وہ اندر پھیل گیا, انہوں نے کہا یہی وہ بچہ, یہ 4 سال کا بچہ ہے, میں نے اٹھایا اور مارا تھپڑ. انہوں نے کہا فوراً جلاد بلاؤ. ابھر آتا فرعون دوڑ کے آئی, انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو بادشاہ ہو تم؟ اس نے کہا نہیں یہ وہی بچہ ہے, اسے مجھے دیکھو تھپڑ مارا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں, اتنی بڑی ملک کے بادشاہ ہو, اتنا بڑا تمہیں اعزاز ملا ہے, اتنا بڑی تمہاری سلطنت ہے, یہ 4 سال کے بچے کو پتا ہے کہ تم کون ہو؟ چلو یہی بچہ ہے, اس کو دشمنی, اس کو کیسے پتا ہے کہ تم ہو جو بنو اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کرا ہے؟ یہ 4 سال کے بچے کو بتایا, اس نے تمہیں جان کے تھپڑ مارا ہے, اسے تمہارے دماغ میں بات آئی, یہ تو بچہ ہے, کبھی اٹھاتا ہے کوئی تو ایسے آدمی اپنے باپ کو بھی مار دیتا کبھی ماں کو مار دیتا یہ تو بچہ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا اچھا دیکھو بات سن پہلے اس بچے کا امتحان کرو اگر تمہاری تسلی ہو جائے تو پھر تو اس بچے کو چھوڑ دو ورنہ قتل کرو انہوں نے کہا کیسے امتحان کرتے انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ابھی حکم دو کہ ایک لگن میں ایک تھال میں ایک تست میں انگارے جو ہیں نا سرخ انگارے جلتے ہوئے انگارے آگ کے وہ ایک انگیٹھی میں رکھ کے لے آئے اور ایک انگیٹھی میں لال و جواہر رہے اور وہ لال و جواہر بھی اصلی ہوں جن سے شرائپ ہو گئے اور وہ دونوں رکھ دیتے ہیں بچے کو دور سے چھوڑ دیتے ہیں اگر تو یہ آگ میں اور موتی میں فرق کر لیتا ہے پھر تو یہ سمجھدار ہے پھر تمہیں پہچان کے تھپڑ مارا ہے اور اگر ایک بچہ آگ اور موتی میں فرق نہ کر سکے تو پھر اس کو کیا بتایا کہ تم فرعون ہو تو اس کے دماغ میں اب دیکھیں یہ عورت کا کمال ہے نا کہ کیسے بادشاہ کی رائے کو بدل دیا اور نہ بادشاہوں کے آرڈر بدلا کرتے بادشاہوں کی رائے کبھی بدلا کرتی ہے یہ کمال ہے اس عورت یہ اس کی سوچ ہے کہ بادشاہ ہے حالانکہ وہ فرعون یعنی اندازہ کرو کہ اس دور میں جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ فوج لے کے گیا اس کی تعداد 600,000 تھی اس زمانے میں جس کی 600,000 کی فوج ہو اور اس زمانے میں جو احرام مصر اور جتنے فرائن آئے ہیں آج تک آپ کے احرام مصر جو ہیں وہ عجائب عالم میں شمار ہوتے ہیں یعنی دنیا کے جو عجائبات ہیں ان میں وہ عجوبہ ہے کہ آج تک ان کی ممیاں ان کی لاشیں ان کے وقت کے ہتھیار ان کے وقت کے زیور ان کے وقت کے فروٹ ان کے وقت کی ہر چیز محفوظ کر دی گئی عجوبہ محفوظ رکھی ہوئی ہے تو ایک عورت کا ان کی رائے کو بدل دینا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی یہ کمال ہے جیسے کہ لکھتے ہیں نا کہ بھی ایک دفعہ پرانے دور میں شہنشاہ ایران نے اس نے خود شعر کہا یا اس کے کسی شاعر نے شعر کہا یعنی ایک مصرع بن گیا کہ دری ابلق در جہاں نمی موجود یا کس نمی موجود کیونکہ فارسی سے مجھے اتنا تعلق نہیں کبھی پڑھی نہیں فارسی لوگوں ہم عرب میں چونکہ پیدا ہو گیا تو پڑھائی نہیں جاتی تھی ہمارے ملکوں میں تو شروع ہی فارسی سے کرتے لیکن ہم لوگ چونکہ یہاں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم یہاں ہوئی تھی یہاں تو فارسی کا کوئی تصور بھی نہیں تو بہرحال یعنی اس شعر کا مفہوم تقریباً یہ تھا کہ درے ابلغ تر جہاں کس نمی موجود کہ دنیا میں دو رنگا موتی نہیں ہوتا ابلغ کہتے ہیں جیسے ابلغ گھوڑا ہوتا ہے نا جس میں سیاہی اور سفیدی ہے یہ گھوڑا تو سیاہ ہے لیکن پانچ پاؤں چار پاؤں اور چہرہ جو ہے اس جگہ پر سفیدی ہے اس کو کہتے ہیں ابلغ یہ گھوڑا جو ہے نا ابلغ گھوڑا بڑے مشہور ہوتے ہیں کمیت ہے ابلغ ہے تو ابلغ جو ہیں گھوڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں ابھی نسل ہو شاید تو اس شاعر کے منہ سے یہ اتفاق سے شعر آ گیا کہ بھئی دنیا میں کوئی ایسا موتی نہیں ہوتا کہ کالا ہو اور سفید ہو اور دو رنگا موتی جو خالص موتی ہے وہ ہمیشہ ایک رنگ کا زمرد ہے تو زمرد کا رنگ ہوگا یاقوت ہے تو یاقوت کا رنگ ہوگا اور اس کے بعد فقراج ہے تو فقراج کا رنگ ہوگا الماس ہے تو الماس کا رنگ ہوگا اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رنگ تیز ہو کوئی ہلکا ہو لیکن جو اصل ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ نیلم ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے ترنگ تو شہنشاہ ایران نے شاید اس دور میں یہ مصرع خود کہا شعرا کو بلایا کہ اس کا اگلا مصرع سیٹ کرو وہ بناتے رہے لیکن شاہ کو پسند نہ آئے بادشاہ کو پسند نہ آئے کہ بھی ٹھیک ہے بنا تو تم نے لیا ہے لیکن دل کو نہیں لگتا تو انہوں نے شہنشاہ ہند کو اس دور میں کیونکہ وہ جو دور ہے کہ جیسے مغلیہ دور زمانہ گزرا ہے اس نے وہ شہنشاہ ہند کو خط لکھ کے شہنشاہ ایران میں بھیجا کہ یہ مصرع میری زبان سے نکل گیا ہے اس کا دوسرا مصرع نہیں بن رہا اور شعرائے ایران نے بہت بڑا جواب دیے ہیں لیکن میرا دل نہیں مطمئن تو آپ دیکھیں گے ہندوستان میں شاید کوئی ایسا شاعر کہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو میرے دل کو لگ جائے بادشاہ خیال آ گیا وہاں آیا بادشاہ نے بلایا آپ نے شعرا کو ان کو دے دیا اب وہ جناب وہ بھی مسئلے بنا رہے ہیں وہ وہاں کے بادشاہ کے دل کو بھی نہیں لگ رہا تو نے کہا جب میرے دل کو نہیں لگ رہا تو آپ جواب کیسے بھیجیں حالانکہ میں تو اتنا بڑا فارسی کا وہ مقام نہیں رکھتا تو وہ جناب آئے تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو ان کی بیٹی تھی زیب النساء اس نے دیکھا کہ ابا جان بہت پریشان ہے اس نے کہا ابا جان کیا بات انہوں نے کہا بیٹی آپ دخل نہ دیں بس ایک معاملہ ہے میں اس میں بہت پریشان لاڈلی بیٹی تھی اس نے حجت کی اس نے کہا کیا پوچھتی ہو شہنشاہ ایران نے ایک شعر لکھ دیا ہے وہ بس اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ جواب نہیں بن رہا اور اطمینان نہیں ہو رہا اس نے کہا بچا مجھے بھی دے دو میں بھی ٹرائی کروں کوشش کروں بادشاہ اصل میں چاہتے تھے کہ زیب النساء شعر و شاعری نہ کریں وہ اصل میں یہ چاہتے لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابا جان بہت پریشان ہے تو اس نے کہا کہ ابا جان آپ پریشان نہ ہوں یہ کوئی شاہی مسئلہ تو ہے نہیں کہ جسے آپ حل کریں یہ تو شعرا کا مسئلہ ہے آپ پریشان نہ ہوں بہرحال میں کوشش کروں. اچھا مطمئن ہو کے چلے گئے. تو زیب النساء بھی سوچتی رہی اور سوچتی رہی اور اس کے دماغ کو بھی کوئی دوسرا مصرع نہ لگا. خدا کی شان ہے کہ بی بی صاحبہ نے جب صبح کو غسل کیا اپنے حمام سے غسل فارغ ہونے کے بعد وہ سنگار میز کے سامنے بیٹھی اپنے میک اپ سنگار کے لیے, تو وہ سرما جب پہننے لگی تو خدا کی قدرت ہے کہ سرما تھوڑا سا موٹا تھا, یعنی اچھی طرح پسا ہوا نہیں تھا, اس میں کوئی تھوڑا سا کٹر رہ گیا تھا, دانا سا رہ گیا. تو بی بی نے جب آنکھ میں ڈالا نا تو وہ آنکھ کو چبھا, آنکھ سے چبھا تو وہاں سے آنسو نکلا. جب آنسو نکلا تو سرما بھی آنسو میں ملا ہوا تھا. تو فوراً زیب النساء نے کہا کہ ہاں درے اب لگ در جہاں قسمی موجود مگر چشمے بتا نے سرما آلود, کہ دنیا میں موتی دو رنگا نہیں ہوتا, ایک موتی دو رنگا ہوتا ہے جو محبوب کی آنکھوں سے نکلے جب وہ سرما پہن رہا, اس میں وہ کالا اور سفید رنگ ہوتا ہے, کہ آنسو سفید ہے اور اندر وہ سرما کالا ہے. تو وہ ابلک موتی جو آ گیا نا دنیا میں, کہ صرف وہ ایک موتی ہے کہ جو چشمے بتا نے سرما آلود, کہ جب وہ محبوبہ کی آنکھ سے بہتا ہے سرما پہنتے ہوئے اور وہ آنسو میں مل جاتا ہے تو وہ موتی جو ہے وہ ابلک ہوتا ہے. تو بادشاہ نے وہ جواب بادشاہ اشش کر رکھا اور سب شعرا نے بھی کہا کہ بات تو بڑی ٹھیک ہے. شہنشاہ ایران کو بھیجا گیا تو شہنشاہ ایران تو اتنے خوش ہوئے, حیران ہو گئے, اور جناب اس کے خوشی میں انہوں نے خط لکھا شہنشاہ ہند کو کہ جس شاعر نے یہ جواب دیا ہے وہ مجھے دے دو. وہ خوش ہو گیا. اب اس بیچارے کو یہ تھوڑا پتا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی نے لکھا ہے, ورنہ بادشاہ ایسی باتیں تو نہیں کرتے نا. بادشاہوں کو اللہ نے اگر عزت دی ہوتی ہے, مقام دیا ہوتا ہے, تو عقل بھی دیا ہوتا ہے. لیکن وہ تو خوش ہو گیا نا کہ کوئی شاعر ہے تو ایک بادشاہ کو ایک شاعر کو بھیج دینا کون سی مشکل بات ہے. کہا جس نے یہ شعر لکھا ہے میرا جواب دیا ہے اسے میرے پاس سے. اب آئے تو بادشاہ پھر ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا. یہ ہے عورت کی ذہانت اور کمال, اللہ نے اسے جو مقامات دیے ہیں. اب یہ الگ بات ہے, دیکھو نا جی, اب آپ آگ سے کھانا بنائیں یا کسی گھر کو آگ لگا دیں تو آگ کا قصور تو نہیں ہے. آگ کے بغیر تو آپ کی کوئی گاڑی نہیں چل سکتی, آگ کے بغیر تو آپ کا کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا, کوئی بحری جہاز نہیں تیر سکتا. لیکن اللہ نے آگ اس لیے تو پیدا نہیں کی کہ آپ آگ لے کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے پھریں. اللہ نے عورت اس لیے تو نہیں بنائی کہ دنیا میں تباہی کا ذریعہ بن جائے. عورت تو عورت ہے, لیکن عورت اپنے عظمت و مقام کو بھی تو سمجھے نا, کیونکہ جب اس کی نظر بلندی پہ ہو تو پھر ہے نا, اگر خدا نہ خواستہ اس اچھائی کو آپ برائی میں بدل دیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو, کہ اٹھے تو بجلی پناہ مانگے, گرے تو کھانا خراب. تو یہ تو اپنی سوچ ہے نا جی. اب بادشاہ پریشان بیٹھا ہے کہ میں کیا جواب دوں. زیب النساء پھر آ گئے. اس نے کہا کہ ابا جان آپ کیوں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی پڑھو یہ خط, پریشان نہ ہو تو کیا کروں, آپ اپنی بیٹی بھیج دیں. اس نے پڑھا, اس نے کہا کہ کوئی بات, اس نے کہا کوئی بات, جس کا جواب میں ابھی لکھ دیتا. تو اس بی بی صاحبہ نے اس کے پیچھے لکھا کہ من منم خوشبو منم, کہ میں ایک ایسا شخص ہوں, ایک ایسی ذات ہوں, من منم مکفی منم کیوں بوئے گل در برگے گل, کہ جیسے گلاب کی خوشبو سونگی جاتی ہے, خوشبو دیکھی بھی جاتی ہے. تم کسی گلاب کے پھول کو لوگے تو اس کو سونگتے ہو یا تم خوشبو ڈھونڈتے رہتے ہو؟ تو من منم مکفی منم, میں تو اپنے اندر ایسے چھپا ہوا ہوں, بوئے گل در برگے گل, جیسے گلاب کی خوشبو اپنے گل کے اندر چھپی ہوتی ہے, یہ تو اس کو تلاش نہیں کیا جاتا, صرف خوشبو سونگی جاتی ہے. جب جواب دیا تو شہنشاہ ایران سمجھ گیا کہ ہاں یہ تو بادشاہ کی بیٹی کا ہے. تو اس نے معذرت کر لی, اس نے کہا مجھے پتا نہیں تھا, اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ شعر لکھنے والی کون ہے. تو وہ تو میری بھی بیٹی ہے, آپ کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی. تو یہ اللہ نے یعنی اندازہ کریں کہ کس قدر ذہانت دی ہے اور کی, کہ جو اس وقت کے بڑے بڑے ادبا اور شعرا حل نہ کر سکے فوراً حل کر دی. انہیں کا کہ اپنا خیال ہے کہ ان کے دور میں ایک بہت بڑا آدمی تھا, بادشاہ کا بہت بڑا مقرب تھا, بہت بڑا وزیر تھا. تو اس کا بھی عجیب واقعات ہیں جو زیب النساء کی ذہانت تھی اور اس کے مقام پہ دلالت تھا. باہر صورت میں عرض کر رہا تھا کہ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے امتحان شروع ہو گئے. انہوں نے کہا امتحان اب جناب, وہ آ کے ایک انگیٹھی میں بڑے شاہی طرز پہ وہ سجائی گئی, اس میں انگارے رکھے گئے, ایک میں وہ ہیرے اور جواہرات اور لال رکھے گئے, اور موسیٰ علیہ السلام کو دور سے چھوڑ دیا گیا کہ جی اس کو چھوڑ دو کہ وہ چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کے بچہ دوڑتا ہے نا کھیلنے کے لیے، کھلونا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے آگ اٹھا لی پھر تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب چھوڑا تو حضرت چل پڑے، وہ اپنا پاؤں سے گھسٹتے گھسٹتے جا رہے ہیں، فرعون کھڑا ہے دیکھ رہا. اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سیدھے موتیوں کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ موسیٰ کو ادھر پھیر دو، اگر دراز کھل جائے گا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا، نبی تو پھر بچپن سے نبی ہوتے ہیں نا، تو موسیٰ علیہ السلام سیدھے وہ وحید جواہر کی طرف جا رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے تھوڑا سا رخ موڑ دیا، تو انہوں نے جا کے پھر انگارے کو پکڑا، وہ زبان پہ رکھا جس کی وجہ سے زبان پہ لکنت تھی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، زبان پہ عقدہ جو پڑ گیا تھا وہ وجہ تھی. تو اب جناب امرات فرعون نے کہا کہ دیکھ لیا اس کو، بتایا فرعون کو جیسے انگارا لے کے اپنی زبان جلا دی ہے. تو نے کہا ہاں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات ٹھیک تھی، اچھا ہوا کہ ہم نے قتل نہیں. تو یہ ذہانت جو تھی یہ بھی امرات فرعون. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آدمی نے آ کے اطلاع دی، اس نے کہا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ آج وہ کابینہ جو ہے نا فرعون کی، وہ اس بار پہ غور کر رہی ہے کہ تمہیں اس قتل میں قتل کر دیا جائے، میری تمہیں نصیحت ہے کہ فخرج، اس ملک سے نکل. اب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. اب تین کپڑوں میں موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، کہاں جاؤ گے؟ تو چلتے چلتے چلتے قصہ ہے مختصر کہ آپ جناب ما مدین، ایک جگہ ہے جہاں کنواں تھا جس کو مدین کے نام سے پکارا جاتا تھا، یہ خلیج عقبہ جو آج کل مشہور ہے نا اسی علاقے، وہاں ابھی تک وہ دونوں کنویں موجود ہیں. علامت اکثر مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ خلیج عقبہ کے علاقے. تو اب جناب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، دیکھا کہ کنویں پر بہت بڑی لوگوں کی بھیڑ ہے اور لوگ اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. پرانے دور میں تو یہی رواج ہوتا تھا نا، یہ کنویں ہوتے تھے بڑے بڑے، تو بڑے بڑے ڈول نکال کے اور آگے جو تھے وہ کھالے بنے ہوئے ہوتے تھے، وہ کھالے بھر دیے جاتے تھے اور مال پانی پیتے تھے، اور جوں کم ہو گیا دو ڈول اور کھینچ کے ڈال دیے. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مویشیوں کو اور بکریوں کو اور ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں جو ہیں دور کھڑی ہیں، اور صرف کھڑی نہیں بلکہ اپنے ریوڑ کو روکتی ہیں. جب کوئی بکری بھاگتی ہے پانی کی طرف، جانور تو پانی کی طرف دوڑے گا، تو وہ ان کو روک رہی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو، بھئی آخر ان کی بھی تو بکری ہیں، وہ کیوں نہیں پلاتی؟ ساری دنیا تو پلا رہی ہے پانی. اچھا، اور بکریاں جب بیچاری پانی کے لیے دوڑتی ہیں پیاسی ہیں، ان کو الٹا روک بھی دیتی. تو اللہ کے پیغمبر آئے، آگے بڑھے اور آ کے پوچھا کہ قال ما خطبكما، میں کہا کیا تمہاری کیا مشکل؟ قال لا نسقی حتى يصدر الرياء، انہوں نے کہا کہ اے مسافر اجنبی، ہم اپنے بکریوں کو، ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی، کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ قوت والے لوگ ہیں، اور ہم دو بہنیں ہیں، کمزور عورتیں ہیں، ہم ان سے کوئی لڑ تو نہیں سکتی. اچھا، اور جب یہ جاتے ہیں تو پھر وہ مورخین نے لکھا ہے اور سابقہ کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بدبخت یہ کرتے کہ بڑے پتھر کی ایک چٹان کا ڈھکنا بنا ہوا تھا، وہ کنواں بھی بند کر کے چلے جاتے، تو جو پانی بچتا ہے کھالے میں ہم تو وہی پلاتے، کیونکہ نہ تو ہم وہ ڈھکنا اٹھانے کے قابل ہیں اور نہ جناب ہم ان سے لڑنے کے قابل ہیں. اب فطری طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھی پھر یہ لڑکیاں بیچاری کیوں کام کر رہی ہیں؟ یعنی اس وقت بھی لڑکیوں کا اس قسم کے کام کرنا جو ہے ایک عجیب بات سمجھی جاتی تھی، ایک عجیب تصور تھا کہ لڑکیاں کیوں باہر نکلیں، یہ کیوں مردوں والے کام کریں، بکریاں چلانا، باہر جانا، یہ کام کرنا مردوں کا کام ہے، یہ لڑکیوں کا کام تو نہیں ہے. تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حیران دیکھا تو فوراً بتلا دیا کہ ہمارے چلانے کی وجہ یہ ہے کہ بابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ ہے اور بوڑھا ہے، صاف بات ہو گئی کہ بھائی ہے، بھائی ہوتا تو وہ کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک. اب مفسرین نے یہاں دو واقعے لکھے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ پانی پلا کے چلے گئے اور وہ ڈھکنا بھی رکھ دیا، بند کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دو کنویں، ایک کنواں بند رہتا تھا، ایک کنویں سے پانی پلاتے تھے، جب اس کنویں کا پانی کم نیچے ہو جاتا تھا پھر دوسرے کنویں سے شروع کر دیتے تھے، جب اس کا پانی پھر اوپر آ جاتا تھا دو تین دن میں. تو دوسرے کنویں کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ ڈھکنا اتنا بھاری پتھر کا تھا کہ 10 آدمی اس زمانے میں اٹھاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا اٹھا کے پھینکا، دین ڈول رہے آیا، وہاں پلاؤ پانی، اور سب بچیوں نے آ کے اپنا پانی پلایا اور جلدی سے بکریوں کو لے کے گھر چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹے اور ایک تخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور کہا میرا مولا اب میں تو ہر حال میں تیرا ہی محتاج ہوں، مسافر، پیاس، بھوک، ٹھکانا نہیں، اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس ملک ظالم فرعون کے حدود سے بھی نکلا ہوں گے نہیں نکلا ہوں، یہ ساری پریشانیاں ہیں، لیکن بہرحال میں تیری خیر کا ہر وقت محتاج ہوں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام اسی بات میں بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ایک لڑکی جو ہے جناب آئی واپس، اور پیاس، بھوک، ٹھکانا نہیں، اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس ملک ظالم فرعون کے حدود سے بھی نکلا ہوں گے نہیں نکلا ہوں، یہ ساری پریشانیاں ہیں، لیکن بہرحال میں تیری خیر کا ہر وقت محتاج ہوں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام اسی بات میں بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ایک لڑکی جو ہے جناب آئی واپس، اور ادب سے چل رہی ہے، حیا سے چل رہی ہے، قرآن کہتے تمشی على استحياء، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ما کانت ولاجتن، وہ ایسی عورت نہیں تھی، ایسی لڑکی نہیں تھی کہ جو مجلسوں میں سینہ تان کے نکلتی پھر رہی ہو، جو جا کے جناب کلبوں کی اور پبوں کی زینت بنتی پھر رہی ہو، نہیں، ہو تو جناب حضرت شعیب کی بیٹی ہے، حیا کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اور مقام تو یہی ہے عورت، اور جب آئی اور فوراً آگے کہا کہ قالت ان ابی یدعوک، کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، اور یہ بھی اس عورت کی، اس بچی کی، اس لڑکی کا کمال عقل ہے، دیکھیں کہ عورت کتنا ذہین ہے، کہ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ ڈرے جی مجھے کیوں بلا رہے ہیں، پتہ نہیں میں تو پہلے فرعون کے ملک سے بھاگا ہوا ہوں اور یہ مجھے بلا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ بھی ان کے ساتھ آدمی نہ ہوں، تو فوراً بتا دیا کہ نہیں، آپ نے جو ہم پہ احسان کیا ہے، آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو اور جانوروں کو پانی پلایا ہے، وہ اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں آپ، اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ آپ خوف میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ راضی ہوئے کہ شاید اللہ نے میرے لیے کوئی راستہ کھولا، کہ آخر میں نے بھی تو کہیں رہنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہونے کے لیے اٹھے، اور یہ ہے مقام پیغمبر، اور یہ ہے حیاء عورت، بس بات یہی ہے کہ خدا ہماری بیٹیوں کو بات سمجھنے کی توفیق دے، کہ انہوں نے زینت اور عزت اسی آزادی کو سمجھ لیا ہے کہ وہ بازار میں سرکتی پھرے، وہ بیچ کے کنارے پہ بیٹھ کے سن بات لے اور دنیا اس کے جسم کو دیکھ کے اپنی آنکھیں سیکا کرے، اس کو اگر وہ عزت سمجھتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں، کہ وہ اپنے آپ کو ہوسناک آنکھوں کا نظارہ بنائے۔ یہ مقام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بیٹی سے، اس بچی سے، کہ بات سنو، میرے آگے نہ چلو، آگے تو میں چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلو۔ اب اگر اس مقام پر ایک آدمی کو دماغ میں، دیکھو نا جی، اگر آپ سرخ عینک پہن لیں تو سارا ملک سرخ نظر آئے گا، اس کے دماغ میں یہ ہو، دیکھو جی اچھا، دیکھو نا ان کے ہاں آزادی نہیں تھی نا، عورت کی لڑی دل پس، عورت کو تو آگے ہونا چاہیے، یہ تو پھر مقصد ہے، یہ پھر مسلمان عورت کو پیچھے کر دیا نا، اب یہ سوچ ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ بیٹی میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلو، کیونکہ ایک نوجوان لڑکی ہے، شباب ہے، اکیلی ہے، اور میرے آگے جا رہی ہو، ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی اڑ سکتا ہے، اس کے بالوں پہ میری نظر بھی پڑ سکتی ہے، تو اور نہ بھی پڑے چلو، ہوا نہ بھی لگے تو بدن تو دیکھتا چلو نا، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ نا یہ زیبا نہیں ہے، اور میں آگے چلوں گا، اور جہاں راستہ بدلنا ہو مجھے بتا دو کہ دائیں یا بائیں، میں پھرتا جاؤں۔ تو یہ ان کی عزت و عفت کا خیال ہے، مقام ہے انبیاء۔ اچھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ویسے بھی اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے نبیوں کو اتنا عزت دیتے ہیں، وہ کسی کے پیچھے اس کو رہنے ہی نہیں دیتے، نبی آتے ہی آگے رہنے دیتے، نبی تو امام ہوتا ہے نا امت کا، وہ پیچھے کیسے رہے؟ اسی لیے تو ہے نا، بعض روایات تو ضعیفہ ہیں، اللہ عالم، یعنی کسی صحیح حدیث مبارک میں تو نہیں پڑھا، بہر صورت ضعیف روایات میں، لیکن فضائل میں تو ضعیف روایات بھی علماء نقل فرما دیتے ہیں کہ جب بی حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے نا، بی صاحبہ نے ایسا کیا کہ بھائی جیسے رواج تھا ایک ہی تو اونٹنی تھی نا، خاوند کو بٹھا دیا، خود پیچھے بچے کو لے کے بیٹھ گئی، اب اونٹنی کو چلائیں تو چلے نہیں. اب خاوند سے کہا کہ اونٹنی نہیں چلتی، شاید مکے کے شہر سے ڈر گئی، ایسا کرو آگے باہر پکڑ کے، اور جب وہ ان کا شوق خاوند اتر جائے اونٹنی چل پڑے. کیونکہ محمد عربی کیسے پیچھے رہیں، وہ تو پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ تو ان کو بچپن میں بھی کسی کے پیچھے نہیں رکھتے. ہاں کسی کو عزت دینے کے لیے خود پیچھے آ جائیں تو الگ بات، جیسے کہ حضرت ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کر کے خود پیچھے آ گئے، تو یہ تو ان کو عزت دینے والی بات. لیکن پھر بھی ابو بکر نہیں ٹھہرا، حضور کہتے رہے اللہ رس نے کہا، اللہ رس نے کہا، اللہ رس نے کہا، ابو بکر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، واپس آ گئے. حتیٰ کہ نماز کے بعد بھی حضور نے پوچھا کہ ابو بکر ما جا بکھا، میں نے تمہیں کہا کہ کھڑے رہو مسلح پہ. اس نے کہا یا رسول اللہ مال ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی طاقت ہے کہ محمد مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہو جائے. یہ وہ بات ہے، میں آپ کے آگے کھڑا ہو جائے. تو اس لیے بھی اللہ کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، اور چلتے چلتے چلتے حضرت شعیب کے پاس آ گئے. اچھا بات علماء فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب سے مراد وہی شعیب پیغمبر ہیں جو قوم مدین کی طرف بھیجے گئے، اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ نا وہ شعیب علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ یہ کوئی اور انسان ہیں، شخص ہیں، ان کا نام بھی شعیب. اب جب آگے انہیں تسلی کی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، تمہیں اللہ نے اس ظالم کے علاقے سے نکال دیا ہے، نجو اب بچ گیا. آپ نے فرمایا کہ بالکل تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تم مت ڈرو. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ عورتوں کا کمال ہے، یہ عورتوں کا فہم و ذکا ہے، کہ وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان گئی، سمجھ گئی کہ یہ عزت والا عظمت والا انسان. اس نے فوراً اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان دیکھیں ہم دو بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں، آپ بوڑھے ہو گئے، ہمیں لوگ بکریوں کو پانی بھی نہیں پلانے دیتے، تو اب ہم کب تک ایسی حالت میں زندگی گزاریں گے؟ یہ نوجوان بڑا شریف آدمی ہے، اور اس میں دونوں صفتیں ہیں کہ قوی بھی ہے امین بھی ہے، یعنی مضبوط بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اور امانت والا بھی ہے، اس کو آپ ملازم رکھ لیں. تو اس پر بعض مفسرین نے روایات میں لکھا ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی سے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ قوی بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اور امانت والا بھی ہے؟ وہ ایک لڑکی ہو کہ کیسی بات کہہ دیا. آج کل کا معاملہ ہوتا اور آج کل کی مادر پدر آزادی ہوتی تو یہ سوال ہی نہ کرتے ماں باپ، وہ تو کہتے کہ بھائی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، نو پرابلم. یہ تو بہرحال کٹھے جب لڑکا لڑکی ہوگا تو انڈرسٹینڈنگ تو ہو ہی جاتی ہے. تو کہتے ہیں یہ تو یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ تو آدمی کٹھا جی رہتا ہے. وہ ایک دفعہ میں ہیک ہوٹل میں ہانگ کانگ میں تھا، تو جب سے سوتے رہے، اصل میں پھر وہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں نا جی کہ صبح کو درس، پھر ظہر کے بعد جلسہ، اور مغرب کے بعد جلسہ، اور عشاء کے بعد. وہ بہت ہی میں تھکا ہوا آیا، بے انتہا تھکا ہوا تھا. تو وہاں جب ہم آئے تو وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ملازمین لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، سب ہوتی ہیں. تو وہ ہمارے روم وغیرہ کو وہ ٹھیک ٹھاک کر رہی تھی، تو وہ زیادہ تر وہ لڑکیاں ہوتی ہیں. تو اس نے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی مجھے تو زبان نہیں آتی، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو کبھی پرائمری سکول میں بھی نہیں گئے، تو اس سے پوچھو کہ کیا ان کے ہاں سونا بات کا یا کوئی مساج وغیرہ کا سسٹم ہے. تو اچھا ہے کہ آدمی سونا بات لے لے، تھکان اتر جائے. تو اس لڑکی نے فوراً کہا کہ ہاں یہاں تو بڑی بڑی اچھی مساجر ہیں اور لڑکیاں ہیں، اور آپ نے کس قسم کا مساج کرانا ہے؟ اور یہ تو بڑا کئی قسم کے مساج ہوتے ہیں، مساج کی بھی قسم، ایک مساج ہوتا ہے ڈیپ ٹیشو، ایک ہوتا ہے ویری ویری ڈیپ ٹیشو. میں نے کہا ہمارے یہاں سے پھر بگ ایشو ہو جائے گا. میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں چاہیے بابا. میں نے کہا تم طالب کسی کو بھیجو مولوی صاحب کو. میں نے کہا جی ہمارے ساتھ تھے. میں نے کہا یار آپ نے طالبوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، وہ کیا ہے تھوڑا سا وہ تیزی لگا رہے ہیں، اور کیا کرنا ہے، یہ جو ان کے جو ہے نا مساج یہ ہمیں نہیں والا کھائیں گے. تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ جہاں یہ عالم ہو کہ فخر سے کہا جائے کہ آپ کے لیے تو لڑکیاں یہاں موجود ہیں مساج کرنے والی، یعنی اس کو فخر سمجھا جائے اور ہوٹل کا اعزاز سمجھا جائے، یہ ہوٹل کا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے. یہ 5 سٹار ہے 6 سٹار ہے 7 سٹار ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فتنوں سے محفوظ رکھے یہ وہی دور ہے جو حضور نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا ایک زمانہ آئے گا قَادَ أَن يَكُونَ الْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا وَالْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا کہ جب برائی بھلائی بن جائے گی اور بھلائی جو ہے وہ برائی یہ وہی آج یعنی آپ دماغ یقین فرمائیں کہ ایک عورت کو صحیح معنی میں برقع پہنا دیں تو جو بھی ساتھ گزرے گا نا آج کل نیا نوجوان ہمارے جو بچے آج کل کالج شالج میں پڑھتے ہیں کاؤ بوائے قسم کے جب دیکھیں گے وہ کہیں گے وہ ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے کہ عورت ہے وہ برقع ہو رہا وہ گول ٹوپی والا وہ سمجھیں گے یہ تو ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے یہ برقع ہے کیوں عورت کو قید کر کے رکھا ہوا ہے اللہ نے اس کو حسن دیا ہے دکھانے کے لیے تو ہے لوگوں کو دکھائے لوگ انجائے کریں جب سوچ اس طرح بگڑ جائے تو پھر اب حضور کی حدیث کو سمجھیں کہ قاد ان یکون المعروف منکر والمنکر معروف ابھی آپ ایک مرد کو بھیجیں داڑھی ہو اور پنڈلی پر اس کے جناب کرتا ہو قمیض ہو یعنی اور اس کے مسواک بھی جیب میں کھڑا ہو اور جناب وہ داڑھی مبارک بھی بڑی ہو اور بال بھی اور پگڑی لوگ دو دیتے ہیں ایک کارٹون اور جناب پن اسٹرائپ سوٹ ہو ٹائی لگی ہوئی ہو سبحان اللہ یار کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے پڑھا لکھا ہم جیسے لوگ تو ان کو جائز لگتے ہیں نا ملا یار آج اس آج کی اخبار آپ کہاں نے پڑھی ہوگی لیکن ہم مولویوں کو مرد ہوتی ہے نا کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں نا وطن بھی حاشا بھی اور اس کے لوازمات بھی پڑھی تو آپ نے بھی ہوگی کہ ایک ملک میں پڑھ رہا تھا کہ جس کا نام احمد ہو محمد ہو اکاؤنٹ نہ کھولو یہ نام خطرناک ہے اب ذہن میں کیا بٹھایا جا رہا ہے یہ نام کس کا ہے احمد محمد انا محمد و انا احمد و انا الماہی یعنی اندازہ کرو اور مسلمان پڑھ رہے ہیں اخبار پڑھی ہے پڑھ کے گزر گئے کسی کو کھٹکا ہی نہیں ہوگا آپ نے بھی پڑھی ہوگی اخبار سرخی سے آپ کی نظر ہی نہیں ہوگی آپ نے غور ہی نہیں کیا ہوگا کہ کتنی دور کی بات دشمن کہہ رہا ہے کہ اب یہ نام خطرہ ہے لہذا اس نام سے بچو ان کا اکاؤنٹ بھی نہ کھولا جائے بینک میں اگر کسی نام کا ہے تو حقیق کرو کہ اکاؤنٹ ہے ان کو پتا ہے یار یا دو آدمی کیا کر لو گے کیا حیثیت کیا ہے دو آدمیوں کی بات یہ ہے کہ اس نام سے نفرت دلانی ہے جس نام کو لیتے ہوئے جب تک ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں ہمیں تسکین نہیں ملتی بات صرف یہ ہے فرعون کو بھی پتا ہے کہ یار یہ چار مولوی ہے چار آدمی جن بیچاروں کو رات کو روٹی نہیں ملتی ہے ہمارا کیا بگاڑ ہے ان کے پلے میں ہے کیا یہ کس کھیت کی مولی ہے یہ تو ایک تماشا ہوتا ہے دکھانے کے لیے جس کو کہتے ہیں ٹوپی ڈرامہ یہ تو ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں میرے بھائی یہ کوئی حقیقت تھوڑی ہوتی اچھا ادھر ہمارے مولوی ہیں وہ بھی جناب لنگر کس کے آ جاتے ہیں ہاں مٹا دیں گے کیا کیا مٹا دو گے بھائی تم تو بدسی نہیں بنا سکتے مٹا کیا دو گے پاگل بنائے ہوئے مولوی نے جوش جو ہر کیا کہتے ایک بس میں بس میں جو مسافر بیٹھے ہوئے ہیں جن میں مارا تھا وہی لوگ ہمارے ان لوگوں نے دماغ بچوں کے ان کو غلط ایکسپرائز کر کے ایسا خراب کر دیا ہے نعوذ باللہ کہ پورے عالم میں ہم رسوائی کا ذریعہ بن گئے یہ کوئی طریقہ تو نہیں سرکاریں دو جہانے 13 سال تک صحابہ نے مار برداشت کی ہے کفار قریش کی ایک تھپڑ بھی جواب میں نہیں مارا تو ہمیں سبق کیا ملا کیوں نہیں حضور پاک نے جہاد کیا اس وقت دعا مانگتے بدر میں جبریل اتر سکتا ہے مکے میں نہیں اتر سکتا تھا راستہ بھول جاتا نہیں اگر بدر میں اس فرشتے اتر سکتے ہیں اور حضور دعا مانگتے کہ مکے میں ایک فرشتہ ہے سارے ابو جہلین کمپنی کو پکڑ کے اٹھا کے پینٹن کا وجود ہی نہ ملتا لیکن 13 سال مار برداشت کی اور جہاد کب کیا اس دن للذین یقاتلون بانہم ظلموا جب مظلوم بن کے ہجرت کر کے مدینے گئے جب طاقت بنی پھر اللہ کے پیغمبر آئے سلو کرنی پڑی واپس جانا پڑا چلے گئے فتح مکہ میں جب آئے تو ایک قوت بن کے آئے اگر آپ کو اللہ قوت دے اسلام کو قوت دے مسلمانوں کو قوت دے آپ کو علم دے آپ کو ٹیکنالوجی دے پہلے آپ اپنی کو قوت پیدا کریں یہ تو نہیں کہ ایک ایک آدمی جا کے لڑ پڑے گا تو کیا ہو جائے یہ تو نعوذ باللہ الٹا فساد پھر اب یہ ذمہ دار بن جاؤ الٹا ہمارے ذمہ الزامات کی ایک بلا وجہ لسٹ لگ جائے تو بہرحال جناب اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے کہا کہ یہ صرف دو صفتیں القوی الامین یہاں سے علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ اگر ہم قرآن کو سمجھتے نا اور ملازم رکھتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھتے ایک تو القوی کے کام پر اس کو قوت بھی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ امانت والا بھی ہو اب یہ تھا ہمارے ہاں ایک منسٹر بنایا تھا انہوں نے ہیلتھ منسٹر کو ٹی وی پیشنٹ میں نے بعد میں پوچھا ان کا یار اس مریض کو ضروری ہوتی ہے صحت بنانا ان کا اسی لیے تو بنایا بیچارے کا علاج ہو جائے گا باہر چلا جائے گا دورے پہ علاج ہو جائے گا میں کہا اسی لیے تو بنایا ہے، ہمیں پتا نہیں ہے کہ بیمار ہے، اسی لیے بیچارے کو بنایا. انہوں نے کہا یہ نوازنے کا طریقہ ہوتا ہے، کسی بیمار کو باہر بھیج دیا اور اس بہانے سے علاج ہو جائے گا اس کا مفت میں، سرکاری خرچ میں، دھیلا بھی نہیں لگے گا اور وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی. تو بہرحال مقصد یہ ہے میرے کہنے کا کہ دو چیزیں، اور ایک وہ چیز جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے عہدہ دے دو اگر تو میں جاننے والا بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں. تو اگر ان چار چیزوں میں نظر رکھی جائے تو آپ کو کبھی ملازم سے دھوکہ نہیں ملے گا. ایک وہ حفاظت کرنے والا ہو، اس کام کو جانتا ہو، طاقت بھی رکھتا ہو، اور امانت والا. تو باپ نے پوچھا تمہیں کیسے بتایا کہ وہ ابھی؟ میں نے کہا ابا جان سیدھی سی بات ہے کہ جو پتھر 10 آدمیوں سے نہ اٹھ سکے اکیلا موسیٰ علیہ السلام اٹھا دے تو کبھی نہیں ہے. اور باقی رہی امین کی بات کہ نوجوان ہو، صحت ہو، طاقت ہو، اور میری بھی جوانی کا دور ہو، اور جو بندہ مجھے آگے نہ چلنے دے کہ میرے بدن پہ میرے سراپا پہ بھی نظر نہ پڑے، کہا میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو، اس سے بڑا بھی کوئی امانت والا ہوگا؟ جو میرے بدن پہ نظر ڈالنا بھی نہیں چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. فوراً راضی ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ انی اریدو ان انکحک احدی بنتی ہاتینی، کہ میں ان دو میں سے کسی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے پاس جو ہے 8 سال یا 10 سال رہ کے پھر یہ میرے بکریاں وغیرہ یہ کام شام سب کرنے پڑے. تب علماء نے یہاں بہت بڑی بحثیں لکھی ہیں کہ کیا یہ کام کرنا جو ہے حق المہر کا عوض ہو سکتا ہے یا نہیں. اس کی ہمیں بحث کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا، اس وقت کی شریعت الگ، شریعت محمد مصطفیٰ الگ. تو ایسی ابحاث میں پہلے ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ملازم رکھیں گے تو تنخواہ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو آخر 8 سال کی تنخواہ کتنی بنے گی؟ تو اگر وہ تنخواہ حق المہر بن جائے تو جھگڑا کیا ہے؟ تو بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ دراصل یہ اس عورت کی عظمت تھی اور عقل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئی کہ القوی الامین، اور پھر اسی کی بیوی بنی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر رسالت سے اور اللہ پاک نے پیغمبری سے نوازا. اور اسی طرح دیکھیں کہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی تکلیف کو دیکھ کے موسیٰ جیسا پیغمبر رسول کلیم اللہ تڑپ گئے کہ کیوں آپ کی بکریاں پانی کیوں نہیں پی رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اسلام نے کتنی بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور کتنے بڑے مقام سے نوازا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پانی پلا رہے ہیں تاکہ بچیوں کو تکلیف نہ ہو، عورتوں کو تکلیف نہ ہو. اور پھر اندازہ کریں کہ عورت کی عفت و عظمت کتنی بڑی بلند ہے کہ اللہ کا نبی 8 سال یا 10 سال ڈپٹی کرے. 8 سال کسی کی ملازمت کرنا آسان بات، لیکن اللہ نے باقاعدہ قرآن میں لکھا ہے کہ اب میں انی اريد ان انکح احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین. حضرت شعیب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام 8 سال، اور اگر تم اپنی مہربانی سے 10 سال پورے کر دو تو تیرا احسان ہوگا. اور یاد رکھے میں تمہیں زیادہ مشقت میں نہیں ڈالوں گا، میں زیادہ تمہاری پریشانی کا باعث نہیں بنوں گا، بلکہ اللہ کو منظور ہے تو تم مجھے اچھے لوگوں میں پاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا. فرمایا قال ذلک بینی وبینک ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعیب مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، لیکن یاد رکھو یہ میری مرضی ہوگی کہ 8 سال پورے کروں یا 10 سال پورے کروں، لیکن اس سارے قول پر میرا اللہ گواہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس پہ پورا پورا اتریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان بخشی ہے عورت کو کہ اللہ کا نبی اس کی حفاظت کے لیے بکریاں چرا رہے. اور پھر یہ وہی عورت ہے جو بیوی بنی اور جس کو لے کے موسیٰ علیہ السلام چلے، اور جب اس کو سردی محسوس ہوئی، پریشانی محسوس ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی اپنی بیوی کو کہا تھا جس کا ذکر ہے، فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لآلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کے چلے اور سردی کا موسم ہے اور طور کے مقام پہ آگ کی روشنی نظر آئی, قال لأهله فرمایا اپنی بیوی سے یہاں ٹھہرو انتظار کرو, انی آنست نارا مجھے دور سے آگ کی روشنی نظر آ رہی ہے, میں وہاں جانے کے بعد یا تو رستہ بھی معلوم ہو جائے گا یا کوئی تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تاکہ تم بھی گرمی حاصل کر سکو. مقام دیکھیں عورت کا کہ اللہ کے پیغمبر کو 8 سال تک ایک عورت کے لیے خدمت کرنی ہے اور پھر عورت کو لے کے چلے ہیں, عورت کو بٹھا کے اس کی حفاظت کے لیے آگ لینے کے لیے بھی اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے. اب یہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ آگ تو نہیں ہے, یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے اور مجھے نبوت ملنے والی ہے. یہ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عورت کو کتنی عظمت بخشی ہے کہ کبھی وہ پیغمبر کی بیوی ہے, کبھی وہ پیغمبر کی بیٹی ہے, کبھی وہ پیغمبر کی ماں ہے, کبھی وہ پیغمبر کی بہن ہے, اور قرآن نے سارے روپ ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ اگر ماں کے روپ میں دیکھنا ہو تو ام موسیٰ پہ نظر ڈالو, ماں کے روپ میں دیکھنا ہو تو ام عیسیٰ بی بی مریم پہ نظر ڈالو, اگر بہن کے روپ میں دیکھنا ہو تو پھر اخت موسیٰ پہ نظر ڈالو, اور اسی طرح بیوی کے روپ میں دیکھنا ہو تو پھر اس کے بعد وہ حضرت مصطفیٰ کی زوجہ پہ نظر ڈالو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ پہ نظر ڈالو, اور اگر مشیر اور رائے لینے والی بات دیکھنی ہو تو پھر دیکھو کہ امرات فرعون نے اس عقل مندی سے رائے دے کے بادشاہوں کے فیصلوں کو بدل ڈالا. شرط یہ ہے کہ ہم سمجھیں اور قرآن کو اسی روشنی میں دیکھیں جس روشنی میں اللہ نے اتارا ہے, اور تعصب کی پٹی اتار دیں, پھر اندازہ کریں کہ اسلام نے عورت کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. محترم واجب الاحترام بزرگوں, دوستو, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, آپ کے اس پروگرام میں جو مسجد مستشفیٰ میں ڈاکٹرز حضرات کی محنت سے اللہ نے جاری فرمایا ہے, ہمارے دروس اب اس ضمن میں تھے کہ اللہ نے جن خواتین, جن عورتوں کی عظمت کا, شان کا, عفت و عصمت کا ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے, تو اسی ایک لفظ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی. جیسے آج اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی کا حوالہ دیں یا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کسی کا حوالہ دیں تو اس بندے کی شان کتنی اونچی ہوگی کہ ہر آدمی کہے گا کہ جی اس کو امام حنیفہ اور امام بخاری یاد کر رہے ہیں. تو جن کا ذکر اللہ خود قرآن میں فرمائے ان کا کتنا مقام ہوگا. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ اسلام میں عورت ناقص العقل ہوتی اور اسلام میں عورت جو ہے ایک بے حیثیت ایک قیدی ہوتی, اسلام میں عورت جو ہے وہ ایک باندی ہوتی, اسلام میں عورت جو ہے وہ ایک انسان کے خواہشات نفسانی کے مٹانے کا ذریعہ ہوتی تو انسان اللہ اس کو اتنا اونچا تو نہ کر. اسی ضمن میں ہم نے جو قرآن مقدس میں جن خواتین محترمات کا ذکر ہے ان میں ہم نے امرأت عمران اور بی بی مریم علیہ السلام اور اس کے بعد ام موسیٰ علیہ السلام, اخت موسیٰ علیہ السلام اور پھر ابنتا شعیب علیہ السلام, ان کے واقعات کا ہم نے ذکر کیا, اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کیا. آپ اندازہ کریں کہ نکاح کی عظمت اور اس میں حق المہر کی عظمت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا آدمی 10 سال کے لیے بکریاں چرا رہے ہیں. یہ تو مستشرقین کا اعتراضات ہوتے ہیں, یہ کل مہر کیا ہے جی, یہ جی بے شرا ہے جی, عورت کو خریدا جا رہا ہے. یعنی بغیر پیسے کے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ تو گرل فرینڈ شمار ہوگی. لیکن اگر اللہ اس کی عزت کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی معاہدہ جو ہے اس کی قیمت تب ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ دیں، ورنہ آدمی کہتا ہے جی کوئی سودا پکا نہیں، آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا. اللہ نے فرمایا نکاح بھی ہے کہ عقد من العقود ہے، اس کو پکا کرو. اور پھر اس کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ عشر سنین 10 سال تک اللہ کا پیغمبر ایک عورت کے لیے بکریاں چلا رہے ہیں. عورت کا کتنا بڑا مقام ہو، ابنت شعیب کا کتنا بڑا مقام ہو. اور اسی زمن میں آگے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کے چلے اور راستے میں سردی کی شدت ہے، دور سے آگ کی روشنی نظر آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ٹھہریں، آپ تشریف رکھیں، قال لأهله آپ بیٹھو، کام میرے بھی نہیں. اگر آج کی تہذیب ہوتی تو اس کا تقاضا بھی ہوتا نا، چلو جی کٹھے چلتے ہیں، آپ بھی چلیں، آپ کیوں بیٹھی رہے ہیں. یہ تکریم اسلام ہے کہ عورت کیوں بیچاری پریشان ہے. انی آنست نار اللہ آتیکم منہا بخبر، یا تو میں وہاں سے کوئی راستے کا بھی پتہ کر لیتا ہوں، یا کم از کم میں وہاں سے کوئی تھوڑی سی آگ لے آؤں گا کہ آگ جلا لیں تاکہ آپ بھی گرمی حاصل کر سکیں. تو اب بہرحال پھر قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ نے ان کو مقام رسالت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے ان کی دعوت سے ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے دونوں کو حکم عطا فرمایا کہ اب آپ فرعون کے پاس جائیں اور ان کو دعوت. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں آئے فرعون کی دربار میں، اللہ کی توحید کی دعوت دی. فرعون بدبخت اپنی باتوں پہ اڑا رہا اور اپنی قوم کو بھی دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہنے لگا کہ یہ جادوگر لوگ ہیں، یہ جادو سے ڈرانا چاہتے ہیں، یہ جادو سے ہمیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم بھی اپنے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی اپنا حکم دیں اور جادوگروں کو بلا لیں. تو جادوگروں کو بلایا گیا. اب یہ سارے واقعات الحمدللہ چونکہ قصص الانبیاء میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اب ان کو دہرانے کا ہمارا موضوع بھی نہیں. تو ایک دن جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا. اس ایک دن میں یہ طے ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ بھئی آپ بھی آ جائیں اور ہم اپنے جو ساحرین ہیں ان کو بلائیں گے، تو مقابلہ ہوگا اور پھر پتہ لگے گا کہ بھی کون غالب ہے اور کون مغلوب ہے. تو بہرحال اب یہاں سے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں دوبارہ، تو امرأۃ فرعون، وہ فرعون کی بیوی جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے گود میں لیا تھا، جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکال کے قرۃ عین لی ولک، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی عقل مندی دیکھو، عورت کا مقام دیکھو، کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی تو دودھ پینے والے بچے ہیں، لیکن وہ ان کی پہچانی، ان کا چہرہ، ان کا مہرہ، ان کی آنکھیں، ان کے انداز کو دیکھ کے بھی پہچان گئی کہ اس میں، اس بچے میں کوئی نہ کوئی شان ہے. یہ تو مقام ہے نا. اسی لیے جیسے کہ بعض آثار میں اور روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر پہ جب ایک دن ان کے والد ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے کہ اس نے میرے بت کو توڑ دیا ہے، تو حضرت ابو بکر کی والدہ نے کہا ابھی کحافہ سے کہ میرے بیٹے ابھی بکر کو کچھ نہ کہنا، ان میں ابنی ہادہ نہ ہوں شان، یہ میرے بیٹے کا کوئی اللہ کوئی مقام دیں گے، عظمت والا بیٹا. حالانکہ ابھی تو حضور پاک نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ابو بکر مسلمان نہیں ہوئے، لیکن عورت کی دور اندیشی دیکھیں، عورت کی پہچان دیکھیں، ان ابنی ہادا لہو شان، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا کوئی مقام ہے اللہ سے. کہا گا کیا ہے، میرے خدا کو توڑ دیا، میرے بت کو توڑ دیا، اس نے اتنی بڑی زیادتی کی اور آپ کہتے ہیں میں کچھ نہ کہوں. اس نے کہا بالکل کچھ نہ کہو، یہ کوئی شان والا بچہ ہے کہ جب یہ میرے بطن میں تھا اور میں ایک دن ایک وادی سے گزر رہی تھی تو میں نے ایک آواز سنی تھی کہ ابشری یا آمت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی وادی تمہیں مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا، تیرے بطن کے اندر جو بچہ ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے، فی سماء اسمہ صدیق وہو للنبی یکون رفیق، کہ وہ آسمانوں میں صدیق کے لقب سے ملقب ہے اور ایک نبی پیدا ہوگا جس کا یہ رفیق بنے گا. تو بی بی آسیہ، فرعون کی بی بی جو ہے ان کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم، یہ بھی بادشاہوں کی بیٹی، کیونکہ فرعون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، تو بادشاہ نے اپنے ہم پلہ رشتہ کیا ہوا تھا. تو آسیہ بنت مزاحم جو ہے یہ فرعون کی بیوی تھی, اور اس زمانے میں کوئی کافر کا یا مسلمان کا یہ نکاح کا یہ تو کوئی تصور بھی نہیں تھا. تو حضور پاک زمانے میں بھی کافر اور مسلمان عورتوں کے نکاح ہوتے تھے, حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح جو ہے وہ کافروں سے کیے. آپ کے رشتے دار تھے وہ کافر, کیونکہ اس وقت تو منع تھی. تو بی بی آسیہ بنت مزاحم یہ فرعون کی بیوی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا اور کہا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور پھر گھر میں رکھا اس کو پاس آیا نے ان کی پرورش کی, ان کی نگاہ داشت کی, حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے, شباب پہ آ گئے, اور وہ واقعہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے بھاگ گئے, خائف تھے, فرار ہو گئے, اور حضرت شعیب کے پاس پہنچے. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آخر وہ تو ملکہ ہے, اس کو بھی تو پل پل کی خبر پہنچ رہی ہے, اور وہ ایک ایک پل جناب اس نے تو پھر نوکرانیوں کی جتنی لگا رہے, مجھے بتاؤ میرا موسیٰ کہہ کیا آ رہا ہے, کیوں بیٹا ہے پالا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو چیلنج کر دیا ہے فرعون کو. انہوں نے کہا موعدکم یوم الزینۃ, کہ تمہارے جو عید کا دن ہے نا اسی دن آپ کا ہمارا مقابلہ ہوگا. میں کہا کہ موسیٰ علیہ فرعون کو اس کے پاس کوئی لشکر ہے؟ کہا کوئی نہیں, ایک بھائی ہے, ایک آپ, ایک لاٹھی. اللہ کے پیغمبروں کے پاس تو یہی کچھ ہوتا ہے, آج بھی فقیروں کے پاس کیا ہے, آج بھی فقیروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ بس جناب ایک بوریا, ایک بستر اور ایک لاٹھی, وہ کبھی ٹیک لگا لی, کبھی گٹری لٹکا لی, کبھی جناب راستے سے کوئی چیز ہٹا لی. اسے تو اب بھی آسیہ ایک ایک پل کی خبر, اور پریشان بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تو اللہ نے بچا دیا, جوانی میں بھی اللہ نے بچا دیا, ان کے ہاتھوں سے ایک بندہ بھی مارا گیا پھر بھی اللہ نے بچا دیا. چلو موسیٰ علیہ السلام بچ تو گئے, لیکن اب وہ خود آ گئے اس شیر کی کچھار میں مقابلہ کرنے کے لیے دوبارہ, تو کوئی بات ضرور ہے. فرعون کو چیلنج کرنا فقیروں کا یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں, کچھ تو ہے کہ میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں. یہ تو بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے فرعون نے وقت کو چیلنج کر, یہی حق والوں کی پہچان ہوتی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا جی خوشام بھی ہوتے, درباری ہوتے ہیں, درباری راگ بھی ہوتا ہے گانے والا, وہ تو درباری لوگ ہوتے ہیں, سرکاری لوگ ہوتے ہیں. اصل حق والے تو یہ ہوتے ہیں نا کہ لا یخافون فی اللہ لومت لائم, اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں. اب جب مقابلہ آ گیا تو بیوی صاحبہ انتظار میں بیٹھے, اور اللہ کی شان دیکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور جادوگر آئے, وہ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے, اور جناب انہوں نے رسیاں ڈالی اور سانپ بن کے دوڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے بھی وہی جادو بنا دیا ہے, جو میں نے لکڑی ڈالنی ہے تو وہ بھی تو سانپ بن جاتی ہے, اب لوگ دیکھیں گے یہ تو 70,000 سانپ بنا ہوا ہے. اس لیے دل میں کچھ خوف کر رہے ہیں, اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کس بات کر. فاوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے بھائی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں آپ گھبراؤ, آپ اپنی لکڑی تو ڈالو, آپ کو جو ہم نے معجزہ دیا ہے آپ اپنی لکڑی ڈال کے ذرا تجربہ تو کریں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, جب آپ نے لکڑی ڈالی تو لکڑی او اتنا بڑا اجدہا بنا, صرف اجدہا نہیں بنا, انہوں نے جو جھوٹے سانپ بنائے تو سب کو نکل گیا. اب جب سب کو نکلا تو وہ جادوگر جو تھے نا جی وہ سمجھ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا آمنا برب العالمین. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ علم علم ہوتا ہے, چاہے غلط بھی کیوں نہ ہو علم علم ہوتا ہے, جہل کچھ بھی نہیں ہوتا. کل شیء شیء والجہل لیس بشیء, علم جو ہے چاہے جادو کا علم حرام ہے, لیکن اس کے ذریعے وہ فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی ڈالی ہے جادو نہیں. وہ سجدے میں گر گئے, ایمان لے آئے, اور بیٹی کو خبر بھی نہیں. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے اور سارے اتنے جتنے جادوگر سے مسلمان ہو گئے. بیوی نے کہا کہ میں بھی اسلام لے آئی موسیٰ علیہ السلام کے دین. تو بیوی آسیہ جو ہیں وہ بھی مسلمان. اب بات چلتی رہی اور چلتی رہی اور چلتی رہی. اتفاق دیکھیں, آزمائش جب آتی ہے نا جی تو پھر ایمان والوں پہ ہی آزمائشیں آتی ہیں. فرعون کی بیٹی تھی ایک مشاتا تھی جو اس کے غسل کا اور بال سنوارنے کا اور میک اپ کا اور یہ خدمات سر انجام دیتی تھی جیسے آج کل بیوٹی پارلر تھے تو ایک دن وہ مشاتا جو تھی فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی ہے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے فوراً کہا کہ اعوذ باللہ تو فرعون کی بیٹی نے سنا اللہ کا لفظ جب سنا تو کہا کہ کیا مقصد ہے تمہارا اس کی پناہ پکڑی ہے تم نے اس نے کہا خدا کی اللہ کی تو اس نے کہا حل عندک رب سوا ابھی میرے خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے اس نے کہا کہ ہاں اس نے کہا ہے ربی وربک وربو ابو کے ورب العالمین جو میرا بھی خدا ہے تیرا بھی خدا ہے تیرے باپ کا بھی خدا ہے ساری کائنات کا اللہ تو وہ ہے یہ کیا ہے تمہارا باپ یہ تو بندہ ہے تو غصے میں آ کے ابنت فرعون نے تھپڑ مارا بادشاہ کی بیٹی تھی تھپڑ مارا زور سے اس نے کہا بی بی جو مرضی آئے ہیں ملازم لوگ ہیں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن خدا وہ ہے یہ کہہ رہے انسان ہے مخلوق ہے یہ کہتے خالق بن سکتا مخلوق مخلوق ہوتی ہے خالق خالق ہوتا ہے الہ تو اللہ کی ذات ہے یہ تمہارا باپ ہے انسان ہے یہ کھانے کا محتاج ہے پینے کا محتاج ہے بیوی کا محتاج ہے بچوں کا محتاج ہے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں وہ تو لم یلد ولم یولد تو بہرحال یہ رپورٹ جو تھی فرعون کو دی گئی کہ بھئی آپ کے تو گھر میں وہ مشاتا مسلمان ہیں آپ لوگوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگوں پر دباؤ ڈالتے پھر رہے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر سے اسلام پہنچا ہوا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا کا کفر جو ہے وہ اپنی قوت میں بدمست ہو کر فیل بدمست کی طرح دن دن آ رہا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے ان کے گھر میں اسلام کو برنا کیوں الحق کو یاد بلا اللہ حق میں غالب رہنا ہے تو بادشاہ فرعون جوش میں آ گیا اس نے کہا بلاؤ اسی وقت بلایا گیا اس نے کہا کہ تم کیا کہتی ہو میں خدا نہیں ہوں نے کہا بالکل نہیں ہم انسان خدا کہتے ہو خدا روٹی کھاتا ہے خدا حمام میں جا کے اپنے بول و براز میں بیٹھے رہتے اچھے خدا ہو تمہاری تو ہوا بند ہو جائے بھی ہماری اللہ اچھے خدا ہو تم یہ کیا ہے دربار یا دولت یہ تو عارضی چیز اس نے کہا اچھا تو کون خدا ہے اس نے کہا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہ تیرا بھی خدا ہے تو نہیں مان رہا بدبخت لیکن وہ سب کا الہ ہے تو اس نے حکم دیا کہ اس کو سزا دی جائے اور پتا کرو کہ کوئی اور بھی مسلمان ہے تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسی سے یہ کمزوری بھی کمزور پہلو بھی نکلا کہ تمہاری تو بیوی مسلمان ہو چکی تم مقدمہ کو تو ڈانٹ رہے ہو اس کو تو سزائیں دے رہے ہو پہلے اپنی بیوی کا تو پتا کرو تمہاری تو ملکہ جو ہے وہ خود مسلمان ہو چکی ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے اب فرعون تو اور کھول گیا نا جی اس کی تو گویا کہ آپ یوں سمجھے نا کہ اللہ معاف کرے جیسے آگ پہ پٹرول ڈال دو یا کسی کی زخموں پہ مرچ ڈال دے وہ تو اور غصے میں آیا اور آ کے بلایا بی بی آسیہ کو کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے کہ تم اسلام لے آئی ہو اس نے کہا اگر پتا چلا ہے تو ٹھیک چلا ہے میں مسلمان یہ ہے ایمان آپ کا ہمارا ایمان بھی تو ہے نا ماشاء اللہ بس اللہ کرے کلمے پہ موت آ جائے شاید بچ جائے ورنہ پلے کچھ نہیں اللہ اپنی قدرت سے آخری وقت میں زبان پہ کلمہ توحید جاری کر دے اور اس سے نجات مل جائے تو قادر فرعون جب غصے میں آیا پتا ہے وہ سزا کیا دعا فرعون ذی الاوتاد مغوں والا فرعون علماء نے لکھا ہے کہ وہ بدبخت ایسے سزا دیتا تھا کہ دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں میخیں گڑوا دیتا تھا یا زمین پہ لٹا دیتا تھا اور ہاتھوں میں میخے زمین میں گاڑ دو ادھر بھی میخ لگا دو پاؤں میں بھی میخ لگا دو اور اوپر ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ انجنیک پہ لٹکا دیتا تھا کہ اب بات کرو اگر وہ اسی پہ مصر رہے تو آخر میں پھر پتھر وہ اتنا زور سے گرتا تھا کہ آدمی بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا پسک رہے اندازہ کریں اس بی بی کا اس کی عظمت کا جس کا ذکر اللہ کا قرآن کر کہ ملکہ ہو اتنی بڑے بادشاہ کے محل میں رہنے والی پرورش پانے والی اور خود بھی بادشاہوں کی اولاد ہو اب ہاتھوں میں میخے ہیں اور پاؤں میں میخے لگی ہوئی ہیں اور دھوپ میں پڑی ہے اور اوپر جو ہے وہ پتھر لٹکا دیا گیا ہے اور فرعون کہتا ہے کہ ہاں انکار کرو من ربو کے تیرا رب کون ہے اس نے کہا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تو نہیں تو تو بندہ ہے اسی کو قرآن کہتا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اب بی بی دعا کر رہی ہے کہ میرا مولا مہربانی فرما لے, یہ نہیں کہتی کہ اللہ مجھے بچا لے, ورنہ اللہ تو قادر ہے. کہتی ہے مولا مجھے اب اسی دین پہ موت قبول ہے, کیوں زندہ رہوں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف مجھے جنت میں اپنے پاس گھر دے دے. اب یہ بال مجھے نہیں چاہیے, اب جنت کے بال چاہیے, اب دنیا نہیں, اب آخرت پہ نظر. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. مفسرین فرماتی ہیں کہ اسے دعا مانگی, اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل یعنی اس کا عقیدہ اس کا چلن, اللہ اس نے مجھے نجات دے اور اس ظالم قوم سے بھی مجھے نجات عطا فرما. یہاں بھی دعا کر رہی ہے. اب یہ ہوتا ہے دعا کا وقت, ایسے دعا کرو بس دیکھو کیسے منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہم تو صوفوں پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں نا, ایئر کنڈیشن چلا کے دعا کرتے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ کپڑوں پہ مٹی نہ لگے جھاڑ جھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے. دعائیں کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ فضا پیدا کر, یہ مظلومیت کا مقام پیدا کر, پھر جو اندر سے چیخ نکلتی ہے اسی بھی عرش پہ جاتی ہے. اتقی انداوت المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب, کہ مظلوم اس کی آہ سے بچو, اللہ اور اس کے درمیان میں بھی کوئی پردہ کوئی نہیں ہوتا. جب دعا کر رہی, اللہ نے حکم دیا جبرائیل حاضر رب جلیل, فرمایا سارے پردے ہٹا دو اور بی بی آسیہ کو جنت کا گھر دکھلا دو, ابھی گھر دکھلا دو, اسی حالت میں دکھلا دو, جنت تو موجود ہے. اور سارے پردے جبریل نے, وہ آسمانی پردے جو تھے وہ حجابات ہٹا دیے گئے, اور بی بی کو نظر آ گیا کہ یہ بتا دیا گیا کہ ہاں ہی بیتو کہ فل جنت, اور سب سے عندک بیتن فل جنتی, اور سب سے اونچا گھر جنت میں کس کا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ بی بی آسیہ تو نے میری توحید کے لیے قربانی دی ہے, تو دنیا میں تو فرعون کی بیوی تھی لیکن قیامت میں محمد مصطفیٰ کی بیوی بنو گی. کتنی بڑی عظمت اللہ نے عطا فرمائی کہ بی بی آسیہ جو ہے ان کا جنت میں اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ سے نکاح فرمائے, اور سب سے اونچا مقام جنت میں کس کا ہوگا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم. یعنی اللہ کی مخلوق میں تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ حضور کا ہی ہے. اسی لیے بعض مورخین نے واقعات لکھے ہیں, کسی حدیث مبارک میں تو میری نظر سے نہیں گزرا, اللہ اعلم, کہ ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ اور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے درمیان میں ایسے آپس میں بات چل پڑی, تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, کہنے لگی کہ بی بی عائشہ ویسے تو تم امہات المومنین میری ماں ہو, اللہ نے تمہیں اب امہات المومنین بنا دیا ہے, لیکن ناراض نہ ہوں, شان میرا زیادہ ہے, مرتبہ میرا زیادہ ہے, چاہے میں آپ کی بیٹی ہوں چاہے آپ میری ماں بن گئی, لیکن اس کے باوجود آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ لماذا یا فاطمہ, پوچھا کہ فاطمہ بیٹی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو بی بی عائشہ, آپ کو جتنا شان ملے لیکن کیا کہیں گے, فاطمہ بنت ابی بکر, کہ فاطمہ کون ہے بھائی؟ ابی بکر کی بیٹی ہے, یعنی حضور کے خلیفہ کی بیٹی ہے, حضور کے ایک صحابی کی بیٹی ہے, لیکن جب میرا نام لکھا جائے گا تو فاطمہ تو بنت محمد, کہ فاطمہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے, تو تمہارا باپ چاہے لاکھ ابو بکر بن جائے لیکن محمد مصطفیٰ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا, تو جب فاطمہ تو بنت محمد ہوگا تو تم میرا کیسے مقابلہ کر سکتے؟ لیکن بی بی عائشہ تھی آخر عالمہ ذکیہ فہیمہ. بی بی عائشہ نے کہا کہ سیدہ تیرے شان سے تو مجھے انکار ہے ہی نہیں, تیری عظمتوں کا تو مجھے انکار نہیں ہے, لیکن بیٹی آپ نے دنیا پہ غور کیا آخرت میں غور نہیں کیا. تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا فاطمہ تم بڑے سے بڑا دور لگا کے علی کا ہاتھ پکڑو گی, میں تو محمد کا ہاتھ پکڑ کے کہاں بیٹھی ہوں, تو شان میرا اونچا ہوگا کہ تیرا اونچا ہوگا؟ میں تو حضور کے گھر میں ہوں گی, تم علی کے گھر میں ہوگی, علی کا لاکھ مقام ہو جائے, محمد مصطفیٰ کے برابر تو نہیں ہوگا نا. فضحکت فاطمہ, تو بی بی فاطمہ بھی ہنس پڑی. تو نے کہا کہ ہاں آپ نے یہ بات کی کہ آخرت میں تو ہر بیوی اپنے خاوند کے گھر میں جائے گی, تو لازمی بات ہے کہ میں تو حضرت علی کے گھر میں جاؤں گی اور آپ تو پھر محمد رسول اللہ کے گھر میں جائیں. تو یہ مقامات تھے عورتوں کے, ان خواتین محترمات کے, عزتوں کے, کہ اللہ نے دنیا میں جنت کا گھر دکھلا دیا. اب اسی طرح دیکھیں کہ جب ہم ایک تو ان خواتین کا بات کر رہے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے الحمدللہ، اور دوسرا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور بی بی مریم کون ہے یعنی ام عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو دور ہے وہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے میں نے سورۃ النور کی واقعہ عف کی آیات جو ہیں وہ اپنے درس کے اول میں تلاوت کی تھی، جس میں اب سیدہ عائشہ، اور اسی ایک ترتیب سے دیکھا جائے تو سیدہ آسیہ بھی تو آخرت میں حضور کی بیوی بنے گی، اور سیدہ عائشہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تب بھی اس درس میں ایک ربط ہے. تو بی بی عائشہ کا جو واقعہ ہے اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے، اسلام نے عورت کو کتنی عزت عظمت شان دی ہے کہ ایک عورت کی عفت و عصمت کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا، اور اللہ نے قانون بنا دیا، نظام بنا دیا، ضابطہ بنا دیا ہے جو قیامت تک جاری رہے، کیونکہ ایک عورت کی عزت کا مسئلہ. تو یہ واقعہ ہے عفت جو ہے اس کی ابتدا یوں ہے کہ غزوہ بنی المصطلق، اسی کا نام غزوہ مریسی، مریسی ایک کنویں کا نام ہے اس وجہ سے اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، اور بنی المصطلق جو ہے وہ ایک قوم تھی، انہوں نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف